چاہتی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اصل ذکر کرتے رہیں گے یا سمجھ میں ترجمہ اس طرح کیا ہے اس طرح سے اب فرمایا ہے انواع تراجم اور انواع استدلال ذکر کیے اس کو لکھ کر ہم کو دینا سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی تمہاری جماعت البیلی ہے میں نے کتنی باتیں کہی مجھے لکھ کے دینا کسی نے لکھ کے دیا نہیں کہ البیلی کیا چیز ہے نسبت ہے بیل کی طرف یعنی تم لوگ بیل والے ہو کیا مطلب یعنی تمہارے اوصاف بیلوں جیسے ہیں اور ظاہر ہے کہ اوصافی کے اعتبار سے موصوف ہوتا ہے تو تم سارے کیا ہوئے بیل ہوئے اور جب تمہیں کوئی کہے تمہیں البیلی کیوں کہا جاتا تھا کہ بولنے والے انڈین تھے اصل میں ہم لوگ البیلی جماعت ہیں اور ہندی میں البیلا کہتے ہیں بہت نفیس بے نظیر کو تو کوئی سمجھدار ہوگا تو کہے گا بالکل صحیح آپ نے سمجھا لیکن البیلا کے معنی ہے البیلا بیل بات وہیں کہ نہیں رہے گی ترقی کر جائے گی ایک بات بھی نہیں تم لکھ کے ہمیں دیتے ہیں بھائی ہمارا تو معمول ہے ہم کوئی سبق پڑھاتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے تم لکھوا کے رکھ لیتے ہیں ہمیں سہولت ہو جاتی ہے یہ اپنی تقریر دنیا میں کوئی لکھواتا ہے طرح طرح کے لوگ ہیں بچوں میں کسی کو کیا کر سکتے ہیں میں اپنی مجبوریوں میں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے اپنی بھی لکھ لیتا ہوں لکھوا لیتا ہوں نمبر چار حل الفاظ ترجمہ بابن تنوین اور اضافت دونوں کے ساتھ مروی ہے بعض علماء نے اس کام کو بھی جائز قرار دیا اور بعضوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ مقام اسکان نہیں ہے علامہ عینی کہتے ہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے شمار کرتے ہوئے کتاب قلم کاغذ ساکن استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی اشکال ہے کہ یہ مقام شمار نہیں ہے یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے باب کا لفظ لا کر کہ فلاں چیز کو اس باب کے تحت بیان کیا گیا اور شمار کے معنی لینے پر یہ مقصود حاصل ہے لفظ باب کے معنی لغت میں مداخل امکنہ آتے ہیں اور جب علمی اور جب علم کے بعد میں یہ لفظ استعمال ہوتا تو اس سے کے معنی ہوتے ہیں باب الی قضا یہ باب کھلا علم تک پہنچنے کے لیے مناسب کیا گیا سوال یہ ہے کہ لغت میں لفظ باب تو امکنہ کے اول کے لیے وضع کیا گیا اور مسائل علمیہ میں لفظ باب علم کے اس پورے مجموعے پر استعمال کیا جاتا ہے جس کا عنوان میں ذکر ہوتا مثلا کہا جاتا ہے باب الوضوء مما مسک النار تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ مسجد النار سے متعلق جو علوم ذکر کیے جا رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے مدخل الامکنہ سے آدمی امکنہ میں داخل ہوتا اور جیسے چاہ ہے اگر کوئی معنی نہ ہو تو تصرف کرتا ہے، ایسے ہی باب العلم کا حال ہے کہ جب آدمی اس کے اول و آخر پر محیط ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، تو اس علم میں جیسے چاہ تصرف کرتا ہے، جس کو چاہ بیان کرو، جس کو چاہ چھوڑ دے۔ لفظ باب عہد تابعین میں استعمال ہوا شعبی بن سیرین ابو العالیہ وغیرہ سے، اس کا استعمال منقول ہے۔ یہ خبر ہے مبتدائے محدود حاضر کی۔ کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وحی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہر کے کیفا استفہام کے لیے استعمال ہوتا اور استفہام صدارت الکلام کو چاہتا ہے، ابتدائے کلام میں آتا ہے۔ اب اگر باب کو مضاف مانا جائے تو کیفا کی صدارت باقی نہیں رہتی، اس کا جواب یہ ہے کہ استفہام کے صدارت کلام میں آنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس جملے میں استفہام آتا ہے اس جملے کے ابتدا میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فعلیہ ہے، لفظ کیفا اس کے ابتدا میں واقع ہوا۔ بد ان قاضی ایاز وغیرہ نے لکھا ہے، یہ لفظ دو طرح سے مروی ہے، بالفتح الباء وسکون الدال ثم الحمز، اور بدون بضم الباء وضم الدال و تشدید الواو، اول کے معنی ہے ابتدا، ثانی کے معنی ہے ظہور۔ ان دونوں میں ترجیح میں اختلاف ہے۔ ابو مروان سراج تو کہتے ہیں محمود راجح ہے، اس لیے کہ اس کے لیے وضو یعنی ظہور لازم ہے، تو بعض کہتے ہیں نہیں، وضو ضمن الباراجح ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تلازم نہیں، بعض وقت ابتدا ہو جاتی ہے ظہور نہیں ہوتا، ابتدا مخفی رہتی ہے، اور بعض وقت ظہور ہو جاتا ہے لیکن ابتدا نہیں ہوتی بلکہ ابتدا کے بعد ظہور ہوتا ہے، اور روایتی حیثیت سے بدء محمود کو ترجیح حاصل ہے۔ اول تو اس لیے کہ بخاری کے اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے، اور دوسرے اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے علاوہ چار مواقع میں یہ لفظ اور ذکر کیا ہے، بد الحیض، بد الاذان، بد الخلق، بد السلام، اور سب جگہ محمود آیا ہے۔ اور تیسری وجہ ترجیح حافظ ابن حجر نے بیان کی کہ بعض نسخوں میں ابتدا کا لفظ ہے، میرے نزدیک یہ وجہ ترجیح کچھ ہی نہیں ہے، معلوم نہیں وہ کون سا نسخہ ہے جہاں پر ابتدا کا لفظ آیا ہے. آپ نے نظر نہیں کہیں کوئی نسخہ دیکھ لیا ہوگا بظاہر کسی کاتب نے بیان معنی کے لیے لفظ ابتدا لکھ دیا ہوگا اس کو کسی نے نسخہ سمجھ لیا اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جہاں بھی کہیں بخاری میں لفظ بد آیا وہاں بلا اختلاف کے بفتح الباء و سکون الدال والحمد آیا اور کسی نسخے میں کہیں بھی لفظ ابتدا واقع نہیں ہوا ہے. اور ایک اور مرجح ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے آغاز کے مناسب ابتدائی کا لفظ ہے کیونکہ لفظ ابتدا آغاز کے معنی میں ہے. الوحی لفظ وحی جیسا کہ ابن فارس نے لکھا ہے اشارہ کتابت رسالہ وغیرہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کے معنی ہیں الاعلام فی خفائی والسرعتی اور راوی اصفہانی نے لکھا ہے اصل الوحی الاشارۃ السریعہ محمد بن اسماعیل تیمی فرماتے ہیں اصلہ التفہیم وحی کے معنی میں سمجھا دینا ہر کسی بھی طرح سے کتابت سے ہو رسالہ سے ہو اشارہ سے ہو کلام خفی سے ہو یا الہام سے پھر اس کے بعد لفظ وحی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے معنی مصدری اور معنی مقول. اگر معنی مصدری میں استعمال ہو تو اس کے معنی اللہ کا کسی چیز کی اطلاع دے دینا ہے اعلام اللہ بشر. اور اگر معنی مفعول میں ہو تو اس کے معنی ہیں الکلام الموحى به اي المنزل من اللہ تعالی علی رسوله وہ کلام جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہو. اس کے بعد پھر وحی کی دو قسمیں وحی بلا واسطہ اور وحی بل واسطہ. وحی بلا واسطہ وحی بل واسطہ صورتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی براہ راست کلام فرمائیں خواہ بیداری میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المعراج میں کلام فرمایا اور چاہے خواب میں. جیسے ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرما فی ما یختصم الملأ الاعلی، رواہ الطبرانی وقد ورد فی باب مصحف الترمذی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام فرمائے، حدیث شفاعت میں آئے گا ثم یلہمنی بما حمدا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے محامد کا الہام فرمائیں گے. اور وحی بالواسطہ، چند صورتیں نمبر ایک، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں رونما، نمبر دو سلسلۃ الجرس کی شکل میں وہی آئے. یہ دونوں صورتیں حضرت عائشہ کی حدیث میں جو نمبر دو پر اسی باب میں آ رہی ہے وارد ہوئی ہیں. نمبر تین منام، خواب کے ذریعے حضور کو اطلاع کر دی جائے، جیسے حدیث نمبر تین میں اجمالاً ہے اور ابن اسحاق وغیرہ کی روایات میں تفصیل ہے. نمبر چار، فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو، اس کے 600 قرن سارے افق کو گھیرے ہوئے اور اس سے تحاویل ٹپک رہے ہیں، جیسا کہ ابن خزیمہ وغیرہ کی روایات تو شریف اتان جبرائیل ولہ صدق میں جنا ہے ینصر منہ التحاویل اور کما قال. اس کے علاوہ ایک پانچویں شکل ہے النفس کی روح، دل کے اندر کسی کلام کو پھونک دینا. یہ ابو عبید کی ایک روایت میں ہے ان روح القدس نفس فی روحی ان نفس لم تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. روح القدس جبریل نے میری قلب کے اندر ڈال دیا کہ جب تک کسی کی زندگی پوری نہ ہوگی جب تک کہ کوئی اپنی روزی پوری نہ کر لے گا اس کی موت نہیں آئے گی. اس لیے آدمی اپنی رزق محتوم پر اعتماد کرے اور محتاط شریفانہ اور سکون کے انداز میں روزی طلب کرے، خام خواہ شور شباب بے صبری وغیرہ. اس کے علاوہ دو اور شکلیں بھی وارد ہیں، مثلا تاریخ احمد میں حضرت اسرافیل کا کچھ کلمات حضور کی خدمت میں ڈال دینا یعنی آپ کی طرف پہنچا دینا وارد ہے، یا بد الخلق میں ملک الجبال کا آ کر یہ کہنا ان سے اطلقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو مشرکین مکہ کے اوپر ایسے بنا دوں جیسے طبق ہوتا ہے ایک چکی کا پاٹ دوسرے پاٹ پر لگ جاتا ہے، یعنی پیس کے رکھ دوں۔ اس وقت رحمت عالم نے جواب دیا تھا میں چاہتا ہوں اللہ ان کے اسلاب سے اللہ واحد کے ماننے والے پیدا کریں۔ امام ابو عبداللہ الحلیم چالیس سے زائد وحی کی صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن اکثر وہ احتمالات ہیں الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف۔ رسول اللہ کا وہ مخصوص بندہ جس کو اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں تک پیغام رسانی کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ نبی و رسول یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، معتزلہ تو کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہیں یا ایھا النبی کہا اور کہیں یا ایھا الرسول کہا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، اور اس کی سب سے کھلی ہوئی دلیل آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اور نبی دونوں کو ذکر کیا، اور کلام بلیغ میں بلا وجہ کا تکرار ناپسند ہے، اور یہاں تکرار کی کوئی وجہ نہیں، اور معتزلہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کبھی وصف عام یا ایھا النبی سے ذکر کیا اور کبھی وصف خاص یا ایھا الرسول سے، اور نبی و رسول کے فرق کا واضح قرینہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کم وفا و عدت الانبیاء، قال مئت الف و اربعت عشر الفا، عرض کیا من کان اول ہوں، قال آدم، فرمایا پوچھا کہ انبی، فرمایا نبی مکلم، اسی میں یہ بھی ہے ابو ذر نے فرمایا کم الرسل من ذلک، قال ثلاث مئت و ثلاثة عشر جمع بخیر، روایت میں یہ بھی ہے ابو ذر نے پوچھا کم کتاب انزل اللہ، اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی، تو فرمایا نعت کتاب ارباطن، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی انزل علی خنوف خمسین صحیفتن انزل علی سیس خمسین صحیفتن وعلى خنوف ثلاثين صحيفة وعشر صحائف على إبراهيم وأنزل عشر صحائف على موسى قبل التوراة وأنزل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان أو كما قال رواه ابن حبان والآدري في كتاب الشريعة وأبو نعيم الإصفهاني لو دیا. اس کی سند میں ابراہیم ہشام بن الغسان ہے جو متکلم کی راوی ہے، امام بخاری اور ابو حاتم غازی نے اس پر سخت جرح کی ہے، لیکن ابن حبان نے اس کی توثیق کی اور اس کی اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے، اور ویسے اس کے علاوہ اور بھی دوسری حدیثوں میں رسولوں کی تعداد 313 یا 15 وارد ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ رسول نبی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. فرلا وغیرہ بعض علماء سے منقول ہے، نبی کے پاس وحی منام میں آتی ہے اور رسول کے پاس بیداری میں، لیکن محققین علماء نوریر متعینیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ نبوت کے لیے اتصال ملک ضروری ہے، تو فرا کا قول صحیح نہ ہوگا. نمبر دو، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں جیسے امام بیہقی کہ نبی کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے اور اللہ اس کو اطلاع دیتے ہیں اس کی ذات کے بارے میں کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے، اور رسول کو اس کے ساتھ مزید تبلیغ کا امر کیا جاتا ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا نبوت ملی، ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، بس قرات کا حکم فرمایا گیا. اور اس کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا اور ارشاد ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاجر، انذار کا حکم ہو گیا. آپ پہلے نبی بنے، اس کے بعد آپ کو رسالت عطا ہوئی. لیکن ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی و رسول دونوں مامور بالتبلیغ ہوتے ہیں، اسی کو بہت سے علماء نے اختیار کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کو ایک مثال سے سمجھایا. کہتے ہیں نبی کی مثال ایسی جیسے ہماری امت کے علماء وہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے اور اس پر عمل کی دعوت دیتی ہیں, اور رسول مامور بالانذار ہوتا ہے. یہی فرق قاضی ریاض نے بھی بیان کیا. بعض علماء جیسے زمخشری نے لکھا کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا. اس پر اشکال یہ ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے اور کتابوں کی تعداد 104 ہے. جب رسالت کے لیے کتاب شرط ہوئی تو عدد رسول اور عدد کتب میں اتحاد ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو رسول رسالت کے منصب سے آراستہ کیے گئے اور ان کو مقام عطا ہوا اور کتاب نہیں عطا ہوئی, وہ رسول سابقین میں سے کسی رسول کی کتاب کے مکلف اور اس کی طرف دعوت دیتے تھے. جیسے سلیمان و داؤد شریعت التورات کے مکلف تھے, حضرت یوسف شریعت ابراہیم کے مکلف تھے, اس کی طرف دعوت دیتے تھے, ابراہیم پر سہایک اترے ہوئے. ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں رسول صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے یا شریعت سابقہ کے بعد احکام کو منسوخ کر دیتا اور نبی صاحب شریعت جدیدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ نبوت و رسالت کی حقیقت کیا. نبوت علی المشہور نبؤن سے ماخوذ ہے. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو خبر دیتے ہیں, اور بعض اس کے آگے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ نبی لوگوں کو خبر دیتا. تو نبوت کی حقیقت نبا یا انبا یعنی خبر دینا ہوا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ماخوذ ہے نبوت سے, جس کے معنی ہے ارتقا. نبی چونکہ رفیع المرتبہ ہوتا اس کو اس کے کس مقام کی اطلاع دی جاتی ہے, اس لیے وہ نبی کہلاتا. اور اس صورت میں نبوت کی حقیقت اعلان بالرفعت ہوگی. اور بعضوں نے کہا کہ یہ ماخوذ ہے نبی بمانت طریق سے, نبی طریق آخرت بتاتا ہے. اس صورت میں نبوت کی حقیقت اعلام بے طریق الآخرہ ہوگی. اور رسالت ایک خاص مقام ہے جو کسی عبد خاص کو عطا ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنا اور اپنے بندوں کے بیچ میں اپنا اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں اپنا سفیر منتخب کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے الرسالت سفارت بین الحق والخلق تنبه ذوی الالباب علی ما تقصر عنه عقولهم من مصالح دینهم ودنیاهم. Thank you. صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے اللہ کے حکم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پر عمل کیا. نبیت میں مسلم شریف میں بتا چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے, اس پر اجماع ہے. اور ابن جریر طبری نے یہ جو کہہ دیا کہ اس پر اجماع ہے تو مستحب ہے, محققین فرماتے ہیں ان کی مراد ما فوق الواحد ہے, مگر یہ ہے کہ ما فوق الواحد بھی مختلف کی ہے. حنفیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر میں فرض ہے, اس کے بعد جب کسی مجلس میں آپ کا نام نامی آئے تو ایک بار واجب ہے, اس کے بعد پھر اختلاف ہے. ابو الحسن کرخی ابو بکر راضی تو کہتے ہیں اس کے بعد مستحب ہے, لیکن امام طحاوی علامہ زمخشری اور ابو عبداللہ الحلیم شافعی ابو بکر بھری مالکی ابو عبداللہ مبتا اسبہانی حنبلی کہتے ہیں ہر مرتبہ واجب, جب بھی نام مبارک آئے آپ پر درود پڑھنا واجب. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے تشہد اخیر کے بعد درود شریف فرض ہے. بہت سے علماء نے یہ کہہ دیا شافعی اس قول میں منفرد ہیں, طبری طحاوی ابن منذر خطابی ابو نصر ابن قشیری دنیا بھر کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے, لیکن اگر شافعی منفرد بھی ہوتے تو یہ ان کے لیے ترہ امتیاز تھا کہ اپنے نبی کے لیے درود کے مسئلے میں اتنے سخت ہیں کہ بغیر اس کے نمازی کو صحیح نہیں کہتے کہ جائے کہ ان پر اعتراض کیا جائے. اور وہ منفرد بھی نہیں. ابو ذر دمشقی نے امام احمد سے نقل کیا, ان کا آخری قول یہ ہے کہ آپ پر درود نماز فرض. اسی کو محمد بن ابراہیم الشہیر بیبی المواز مالکی نے اختیار کیا ہے, اور یہی ہمارے نزدیک راجح بلکہ ثواب ہے. علماء نے لکھا ہے ادب یہ ہے اگر کتاب میں درود نہ لکھا ہو اور نام مبارک آ جائے تو وہاں درود لکھ دیا جائے, یہ اضافہ فی الکتاب میں. یہی حال اللہ کے نام نبی کا, اگر اللہ کا نام پاک کہیں لکھا تو وہاں تعالی شانہ سبحانہ یا اس طرح کے تعظیمی کلمات پڑھنا مستحب ہے. یہاں یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ فعل کے حد کا کوئی قرینہ نہیں نسلی کی. بخاری نے آیت مقام استدلال احتجاج میں ذکر کی ہے. یہ اس بات کا قرینہ کہ فعل یہ جل و محذوف ہے, اور اگر اس کو مجرور پڑھا جائے تو یہ باب کے تحت داخل ہوگا, بشرطے کہ باب کو مضاف پڑھا جائے, اور تقدیر عبارت ہوگی باب الحجت بقول اللہ یا باب الاحتجاج بقول اللہ عز و جل. اور جن بعد علماء نے کہہ دیا کہ اس قدر جائز نہیں ہے, وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کانا کے اوپر اتف ہوگا اور کیفا کا مدخول بن جائے گا, اور اللہ کا کلام کیفیت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ کیفیت تو احوال کے بیان کے لیے ہوتی ہے, اور حالات میں تحول و انقلاب ہوتا, اور اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی انقلاب و تغیر نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا ہے باب, اور بعض نسخوں میں مسئلہ باب نہیں, دونوں صورتوں میں یہ سوال کہ حضرت امام بخاری نے اس کو کتاب سے کیوں نہیں شروع کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایک ہی مضمون اور کتاب میں مختلف مضامین ہوتے ہیں, اور دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ باب تنہید ہے اور مقدمے کے طور پر ہے, اور آئندہ آنے والے ابواب بطور مقاصد کے ذکر کیے گئے ہیں, اور تنہید و مقصود میں فرق ہوتا ہے. ہمارے نزدیکی جواب ضعیف ہے. باب کی غرض کے تحت جو گفتگو آ رہی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. واللہ سبحانہ اعلم. پانچویں چیز, اس ترجمے کا سارے تراجم سے پہلے ذکر کرنا ہے. علامہ سراج الدین بلتینی فرماتے ہیں قدمہ ای الواحی لانہ منبع الخیرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ارشاد فرمایا کہ تمام اس امور دینیاں اصول ہوں یا فروع, حتیٰ کہ نبی کی نبوت وحی پر موقوف ہے, اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وحی قطعی ہے اس لیے پہلے لائے ہیں, اور علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتاب میں جو کچھ آ رہا اس کا قابل اعتماد ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا, اسی لیے سب سے پہلے مصنف نے اس باپ کو ذکر فرمایا ہے.